To co? Będziemy czytali Ewangelię Mateusza? Czy ktoś coś ma, jakieś sprawy bieżące, ważne? Świadectwo może ktoś ma jakieś? Ostatnie jakieś przeżyć? Otwórzmy w takim razie Ewangelię Mateusza, 10 rozdział. Kto chce czytać? Są chętni do czytania? Powiem wam, że jak byłem teraz w tym koło brzegu, tam w zborze, to co mi się tam podobało, to co najbardziej mi się tam podobało, to, że bardzo dużo osób było zaangażowanych w robienie różnych rzeczy. Że jakby było wrażenie, że wszyscy wiedzą, co mają robić i wszystko szło bardzo, że tak powiem, sprawnie. Że nawet takie tam drobiazgi, widziałem, były pomyślane, żeby ktoś to robił. Była taka dziewczynka na przykład z zespołem Downa i ona w trakcie tam, oni akurat nie mają taki zwyczaj, że tam składają życzenia ludziom, wiecie, jak ktoś ma urodziny, to tam wymieniają, kto ma urodziny i króciutko tam, ale no, mają taki zwyczaj, że tam czytają te osoby, które mają urodziny. I ona podchodziła z takim koszyczkiem i tam w tym koszyczku miała takie jakieś tam wersety dla nich zapisane, dla tych osób. To było takie, naprawdę takie prościutkie, ale było, tak się ucieszyłem, że ona, słyszałem, jak się modliła ta dziewczynka. Dziewczynka to może kobieta, wiecie, to nie tak trudno rozpoznać, ile ona miała lat, nie mogła już być dorosła kobieta. I tak no, niewyraźnie się modliła, ale tak słychać było, że ma takie serce, wiecie, takie, tak się modliła, no, tak jak chrześcijanka, nie? Chwała Bogu, mogłem amen powiedzieć na tą jej modlitwę z radością. I później właśnie oni, widzę te życzenia, ona wyszła z tym koszykiem, podchodziła tych osób. No i to tak, i dużo takich drobiazgów różnych, nie? Widziałem, że gdzieś taka jest tam, no, jak modlitwę na przykład, jak zaczynali się modlić, to tu, tak te modlitwy, widać, płynęły z tych ludzi, nie? Że nie trzeba było tam ich namawiać, zachęcać, po prostu tylko trzeba było im ograniczyć czas, bo by się modlili i modlili, nie? Że w którymś momencie pastor stanął i on się pomodlił i koniec, nie? A tak to by się, no to piękne, naprawdę fajne, że ludzie się czuli tak, wiecie, jakoś no, zmobilizowani, zachęceni, wolni w tym, żeby usługiwać jedni drugim. Nie? Także to mi się naprawdę podobało, że tyle osób widziałem w różnych rzeczach tam zaangażowanych. Ten to, ten tamto, siamto, że było widać, że wszyscy wiedzą, co do nich należy, co mają robić i że to tak wszystko fajnie płynęło. Nie? A co było? Wiesz co, to Kościół Chrystusowy w Kołobrzegu. Tam akurat nie zaprosili mnie na usługę, byłem w zeszłą niedzielę tam u nich na nabożeństwie i no, w sobotę mieliśmy takie spotkanie. Nie, w minioną niedzielę byłem tam. W sobotę mieliśmy takie spotkanie z braćmi, też tam około 30 tych braci przyszło na to spotkanie braterskie, tam z ich zboru tylko, nie? Bo tam dosyć duży ten zbór mają, tam około 150 członków mają, nie? Plus tam, wiadomo, jeszcze sympatycy, także taka duża społeczność. Także mówię, tam na tym spotkaniu tak 30-40 braci, no jakiś tam jeden brat też tam przygotował coś do jedzenia. Też w niedzielę po tym nabożeństwie też patrzyłem, jak ci młodzi ludzie tam, wiecie, pomagają, usługują, nie? W tym taką kawiarenkę mają, to tam no wszystko po prostu super działało, nie? W takim sensie, aż miło było patrzeć, jak różne osoby znalazły tam swoje miejsce i widać było, że z takim zaangażowaniem to robią, że tam nasz się miło na to patrzy, nie? Takie wiecie, to wszystko gra jak w mrowisku. Dużo się dzieje i wszystkie mrówki wiedzą, co mają robić, nie? Także to akurat mi się tam naprawdę podobało. Widać było takie no, zaangażowanie tych braci i sióstr w to, co tam się dzieje. Także byłem tym zbudowany i bardzo zachęcony, żeby też do tego zachęcać. To kto będzie czytał? Ktoś chętny jest do czytania? Mateusza, 10 rozdział. Moniki dawno nie było. Monika niech przeczyta. No cały, cały. Cały 10. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale nie mogą zabić duchu. Bójcie się raczej tego, ktoś siedzi daleko. Nie bójcie się. Jesteście mniejsi niż każdego, więc kto mnie zna, to nie zna Boga, moim Ojcem, który zna. A tego, kto się nie wyprze, tego ja się wyprze, to moim Ojcem, który zna. Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść pokój ziemi. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale męż. Bo przyszedłem porównać syna z jego ojcem, córką z jego matką, a syna z naścianą. I nieprzyjaciółmi człowieka będą jego drogowicy. Kto nie umie ojca albo matki bardziej niż mnie, nie jest mi godny. I kto nie umie syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mi godny. Kto nie bierze swego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mi godny. Kto znajdzie swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mojego powodu, kto was przyjmuje, nie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka w imię proroka, trzyma na drogę proroka. Kto przyjmuje sprawiedliwego w imię sprawiedliwego, otrzyma na drogę sprawiedliwego. A kto poda jednemu z tych małych, chudych kubek zimnej wody w imię ucznia, za darmo podane. Wam, że nie straci nic swojego. Dziękujemy. I ostatnio tutaj dotarliśmy do tego posłania uczniów w wierszach od 7 do 10. I mówiliśmy właśnie o tym, jak Pan Jezus ich posyłał tutaj, jak później to się zmieniło, tam w Ewangelii Łukasza. Widzimy, że już później mówi, że posłałem was wcześniej w ten sposób, a teraz was posyłam w inny sposób, czyli żebyście wzięli torby, żebyście wzięli pieniądze, żebyście nawet miecz wzięli ze sobą. Czyli widzimy, że tutaj to posłanie nie było posłaniem, które my dzisiaj możemy przyjąć i powiedzieć w ten sposób, my jesteśmy posłani, tylko widzimy, że było to szczególne posłanie skierowane do uczniów w tamtym czasie i było to posłanie związane z tym, gdzie oni szli. Szli, jak widzimy, tylko do synów Izraela. I gdy do nich szli, mogli w ten sposób funkcjonować. Natomiast później, gdy Pan Jezus już ich posyła poza granice Izraela, kiedy mówi o tym, że ich pośle do pogan również, wtedy widzimy, że już się zmieniają zasady tego, w jaki, to posel, jaki sposób mają iść. Więc temu, żeśmy się ostatnio przyglądali i porównywaliśmy te dwa fragmenty, gdzie jest no, różnica, niewielka różnica, ale jest pewna różnica w tym poselstwie, co nam pokazuje, jak ważne jest, byśmy całe Pismo studiowali i umieli zestawić ze sobą takie miejsca, które no, pokazują nam jednak, że nie jest to zawsze tak samo, czy że jakby tutaj widzimy pewne uzupełnienie, że sytuacja się zmienia i Pan Jezus dostosowywuje do tej odmiennej sytuacji też to swoje posłanie i to, co oni mieli. W jaki sposób, może formę, bo tutaj poselstwo było dalej to samo. Też o tym, żeśmy tutaj ostatnio rozmawiali, o tym zbliżaniu się Królestwa Niebios, na czym to polega, co się z tym wiąże. Zwróćmy jeszcze uwagę tutaj na ten wiersz 11 i 12 i dalej 13, gdzie Pan Jezus mówi o tym, że jeśli przyjdziecie do jakiegoś miasta lub wioski, dowiedzcie się dokładnie, kto jest w nim godny i tam mieszkajcie, dopóki nie wyjdziecie. Może zacznijmy od tego. Jak to... Co my z tego możemy wziąć? Jakby co to dla nas dzisiaj może znaczyć? Jak to, czy w ogóle rozumiemy, o co tu chodzi w tym poleceniu pierwotnym? Jak to godny? Kogo oni mieli tam szukać? Może zacznijmy od tego pierwotnego posłania. Jak to rozumiecie? W jaki sposób mieli znaleźć tego godnego i jego domu? To weszło takie pokłócie wyglądane. Jest to tam piszczy. A to jest pokój nożny. To tam gdzie było, to stałam tam w Paryżu, po grudniach, stamtąd mogła wyjechać i ten pokój został. Ten pokój został, ten pokój ja też wróciłam. To jest właśnie to, a jeżeli wejdę do domu, tam gdzie nie ma tego pokoju, jeszcze tam gdzie jest takie chaos, gdzie tam nie ma Boga, to jest diabelstwo, to znaczy jeszcze linie tu i ja po prostu też trząsą w domu, trząsą ten drogę, ten piszę. Wtedy to dostaje. To, co otrzymuje pokój, pokój potem i tamten pokój dostaje. To tak jest. No, to tutaj mówisz o takim twoim doświadczeniu, gdzie masz już, jesteś zaproszona do wierzących ludzi i trafiasz na ludzi pokoju wierzący. Natomiast tutaj wydaje się, że oni idą do jakichś nowych miast, do nowych wiosek, gdzie nikogo nie znają, gdzie przychodzą w ogóle do obcego miejsca. I teraz jak oni mają znaleźć tego kogoś, kto jest tym godnym, u kogo mogą zamieszkać? Nie? Wydawałoby się, że to takie... No wyobraźcie sobie, że tak Bóg do nas mówi. Jedź tam do, nie wiem, do Jastrzębiej Góry i szukaj, kto jest godny. Ja bym nie wiedział, gdzie w ogóle szukać. Gdzie, jak tutaj znaleźć takiego godnego? Znaczy myślę, żebym chodził do... gdzieś tam po publicznych miejscach próbował zaczepiać ludzi i rozmawiać z nimi, jakby ktoś, kogoś bym takiego znalazł, kto by, że tak powiem, no w taki, który ja bym uznał za godny, czyli nie przeklinałby, czy nie wiem, czy nie byłby jakiś tam agresywny, czy jakiś tam, no, tylko wydawałby się właśnie takim spokojnym, człowiekiem pokoju, rozumiem, takim jakimś pokojowo nastawiony, jakbym zaczął mu mówić, po co tu przyjechałem, że Bóg mnie tutaj z czymś posyła i widziałbym z jego strony taką jakieś zainteresowanie, jakąś taki... No tak sobie to wyobrażam. No nie wiem, jak to inaczej miało funkcjonować tam, nie? Tylko znowu, jeżeli weźmiemy sytuację i te uwarunkowania, że Pan Jezus posyła ich do Izraelitów, i w związku z tym wie, że Izraelici powinni zachować się tak, a nie inaczej, dlatego nie potrzebują mieć dodatkowych pary sandałów i w ogóle o nic się nie troszczyć, oni się o wszystko zatroszczą. Myślę, że idąc do takiej wioski żydowskiej, wystarczyło trochę porozmawiać z ludźmi, żeby okazało się, kto... Wydaje się, jest taki szukający Boga i przychylny. No to takie, bym powiedział, nawet bardzo ludzkie się wydaje. Takie logiczne, ludzkie, normalne. No więc właśnie, tutaj na pewno, mówię, w naszych czasach to trochę takie wręcz odstające od naszej rzeczywistości, żeby czegoś, coś takiego robić i gdzieś tam iść i oczekiwać, że nas ktoś weźmie do domu w ogóle. Tam natomiast jest troszkę inna rzeczywistość, nie? Mamy tą właśnie rzeczywistość, gdzie oni są zobligowani do gościnności wobec tych, którzy mają jakieś Boże poselstwo. To jest jakby jest to, że tak powiem, wpisane w kulturę nawet, można powiedzieć, Izraela. Że dla nich to było bezbożnym zostawić pobożnego człowieka gdzieś tam na ulicy, nie wziąć go do domu. To widzimy też, że gdzieś tam w tych starotestamentowych historiach, jak oni się poczuwają wręcz obowiązku do tego, żeby przyjąć ludzi, którzy są przychodniami i są bożymi ludźmi, bo to też jest ważne. Że tutaj oni przychodzą i oni głoszą, oni chodzą po ulicach i głoszą, przybliżyło się Boże Królestwo. To jest oczywiście jakiś tutaj skrót, rozumiemy, jakieś streszczenie tego, co oni głosili, ale to było sednem ich poselstwa, że Boża władza, Boże panowanie się przybliżyło, więc ludzie się jacyś gromadzili, jacyś ludzie tego słuchali, być może zadawali pytania i wtedy mogli rozpoznać, który z tych ludzi jest takim właśnie mężem pokoju, czyli człowiekiem godnym, który być może sam ich zaprosił i oni przychodzili do domu, przyglądali się i właśnie to, co Denusia mówi, zobaczyli, że tam no, są to jacyś spokojni, normalni ludzie, nie jacyś bandyci, nie jacyś groźni, tylko tacy, którzy chyba, u których bezpiecznie jest zanocować, więc mówi, wchodząc do domu, pozdrówcie ich i jeśli ten dom prawdziwie byłby godny, czyli faktycznie się okaże, że tam porozmawiacie i tego widzicie, że wódki nie stawiają na stole i tam nie zaczyna się jakaś dziwna atmosfera, tylko że to jacyś ludzie pobożni, którzy chcą słuchać, którzy chcą się czegoś dowiedzieć, to mówi, niech przyjdzie pokój wasz do niego, czyli właśnie tutaj jest ten aspekt jakiejś wspólnoty, jakiegoś pobłogosławienia ich, rozumiem, i tutaj jakiegoś, no to też jest takie dla nas dziwne, takie niech wasz pokój przyjdzie do niego, tak jakby oni mogli przekazywać jakiś pokój, jakby oni mogli obdarzać ich pokojem, nie? Jest to takie nam troszkę obce wyrażenie, ale chyba właśnie coś w tym sensie, że oni tutaj być może... Sprawdź to słowo pokój. Nie, no to jest pistis, to jest to takie typowo greckie słowo pokój, nie? We wszystkich tłumaczeniach tak to oddają. Tylko w jakich miejscach występuje jeszcze to słowo? Nie, no występuje tak jak Jezus mówi, pokój mój wam daje, nie taki jaki świat daje wam pokój, nie? Czyli tutaj pokój właśnie w takim sensie, no właśnie, czego, co nam Jezus daje, jaki pokój On nam daje? No daje nam pokój do serc, daje nam pokój z Bogiem, daje nam pokój między sobą, tak, między wierzącymi. Więc tutaj rozumiem, że oni też w jakiś sposób ten pokój im przekazują, ale jak przekazują? Jak oni mogą przekazać ludziom, którzy ich po prostu przyjęli do domu? No chyba modląc się za nimi, chyba jakoś im mówiąc, że przynoszą im ten pokój, że niech Boży pokój stąpi na was. No coś chyba w ten sposób, nie? No. Ja mieliśmy takie doświadczenie, jak powiem, że prowadziłam lata drugie miejsce, na którym mieszkamy. To się właśnie dotyka sąsiada, czyli mamy poznali jego syna, którego pozwał, który za nim też nie życie oddał. No i trochę czasu upłynęło, no i zaczęła jedna sąsiadka z ciekawości, była kim jest ta Danusia, która tam się wprowadziła. No i potem przyszła i się pytała porozmawiać, to kupiłam kawę, myśmy zaczęły rozmawiać, ale to wtedy nie dało, żeby mnie zaraz mówiła o tym wszystkim, nie? Tylko czekać, aż ona będzie się wypytywać. No bo ona, ja nie wiedziałam, że ona miała kontakt z inną osobą, że jest tamta osoba na siłę ją uciekała. Ja o tym nie wiedziałam, ale to święty wiedział. No i ona tu się zaczęła się pytać, mówi, taka z ciebie coś bije, taki pokój, takie coś, nie? I wtedy ja już mogę mi mówić, skąd ten pokój ma, kto mi to dał, że on powiedział, mój pokój daje wam, nie taki świat. I ona od tego czasu zaczęła się budzić, jeśli w domu coś jej się nie pochodzi, to ona zaczęła się budzić. I nie dość to jeszcze drugą sąsiadkę, drugiego świata powiedziała, bo tamta zaczęła jej się tracić na kłopę i tak dalej. Ona mówi, to idź tam na to, do musi, to jest Boża niewiasta, idź tam na to, nie? No i one teraz mają przyjść we dwie. Ja to nie słyszałam, ja mówię, tak, Panie Boże, ja potrzebuję mądrości, ja mówię, co ona nie rozmawia, bo to mam mówić. Co im w serce? Żeby nie było takie na próżno, że tylko przyjdą po sobą i pójdą, ale żeby to weszło w serce, nie? Żeby to tam zatrzymkowało na swoje chwały. Ja wiem, że tego nie zrobię. Ja bym to mówił, że tylko narzędziem, napełnienie tym, co jest potrzebne, nie? Żeby nie było mi, ale tym, żeby było ciebie zobaczyć, twoje patrzenie, nie? Twoją mowę było usłyszeć, żeby to twoje słowo było, nie moje. Jak to być twoim narzędziem i napełnieniem? Powiem wam, że teraz tak parę dni zaczęłam przychodzić, parę dni tyle po drugą w ciągu tą sąsiadkę i ta druga zrobiła ten sposób, że odbiegła pierwszy raz chleb, nie? I kawałek chleba odkroiła, że przyszedł tylko zobaczyć, co to za Boga niewiasta. Przyniosła ten kawałek chleba, ja właśnie to wydłużyłam jej, bo to tylko te kotlety takie wielkie, czarne, bo ciebie mam mięso mnie robią. I zaniosłam jej te kotlety. I mogłam mówić tak, ojej! Jakie to tłumaczne, mówię. Potem jakoś ja poszłam myślę, i ona to mówiła, że ja przyszła i mówi tak, jaki to był tyś, jak ty to robisz, nie? I ja myślę sobie, że to ty przygotowujesz już tą drogę, że on nie przyjdzie, to będzie mógł im mówić, nie? Tylko proszę cię, daj mi słowo, żeby mogła mi powiedzieć to, co ty chcesz im powiedzieć. dziękuję Bogu. Ja dziękuję Bogu, że Bóg chce ratować te, co ciało, które bierze. Ale też mam takie pytanie, Boga pytanie. Tam mieszkam po tamtej stronie. Nikt nie interesował się tym, nikomu nie mówił. Dlaczego? Czy to było zamknięte, że tam nie było takiego, to, które może było dobrze? A ja się zrozumiałam mieszkaniem, to teraz są, którzy to interesują się tym, ale może to przyporozuje prawo. Też tak mówię, oni mogą widzieć mnie, ten pokój Boży, który jest i to pragnąć, do tego pokoju biegnąć mnie, do Chrystusa. I myślę, że to chyba właśnie dzisiaj bardziej chyba w tą stronę działa, że raczej niż my pójdziemy do kogoś, tylko raczej my zaprosimy do siebie. Jeśli u nas jest ten pokój, to wtedy oni mają możliwość zobaczyć ten Boży pokój w nas. Więc tutaj myślę, że to raczej dzisiaj w naszej przynajmniej kulturze tak to bardziej działa, nie? Niż pójdziemy gdzieś i ktoś tam. To się może zdarzyć, nie mówię, że nie, ale raczej chyba tu jest potrzeba, byśmy my byli tymi ludźmi pokoju i żeby ludzie mogli ten pokój zobaczyć w naszym życiu. Dałby Bóg też w naszych domach, żeby no, jak przyjdą, to żeby widzieli tą zgodę, jeśli jest małżeństwo, czy jeśli dzieci są, żeby też z tymi dziećmi to wyglądało tak po Bożemu, no to wtedy na pewno jest to świadectwem, na pewno jest to narzędziem Bożym, by dotykać ludzkich serc. Więc też na pewno o to zabiegamy, o to się modlimy, żeby tak było, żeby Bóg się mógł nami posługiwać. Tutaj jest użyte słowo Irene, pistis, to jest wiara, mi się pomyliło. Tu jest słowo Irene, ale ono oznacza po prostu pokój w bardzo różnym sensie. Może oznaczać ciszę, może oznaczać takie odpocznienie też, powodzenie, ale jakby główne znaczenie jest pokojem. Więc tutaj kontekst determinuje, w jakim sensie ten pokój jest przekazywany. Natomiast samo to stwierdzenie Jezusa, że niech przejdzie pokój wasz do Niego, albo niech pokój wasz wróci do was, pokazuje nam, że nasze relacje z innymi ludźmi, w zależności od tego, jak oni no, przyjmują czy reagują na to, co mamy im do zaoferowania, mogą skutkować tym, że to, co jest naszym udziałem, stanie się też ich udziałem. Albo nie. Tak jak tutaj. Niech wasz pokój, czyli pokój, który wy macie, rozumiem, w tym sensie. Niech to, co jest waszym udziałem, stanie się ich udziałem. Czyli niech oni też doświadczą tego pokoju. Czyli jakby podzielcie się z nimi tym, co macie, tak? Podzielcie się w sensie, rozumiem, przez to poselstwo. No bo nie tak, że słuchajcie, przyniosę wam pokój i teraz macie mój pokój. To chyba raczej nie tak magicznie działa. Sytuacja, którą miałem w pracy. No. Z szefem pracowałem. No. Wtedy byliśmy akurat w domu w pracy. Wtedy też wracaliśmy do domu. Ja lubię z domu pracować, bo jakaś sobą pracuje, jest jakoś dziwnie spokojny. No i wiadomo, że to, wiesz, on nie wiedział, wiesz, czego to, wiesz, on, jemu można mówić, ale wiesz, o tym. W ogóle nie przyjmuje do wiadomości, bo w ogóle jest coś poza tym, co on widzi. Nie? A jednak odczuwa a jednak, coś. A jednak coś tam odczuwa. Nie? No właśnie. Czyli tutaj na pewno nasza postawa, nasze zachowanie, nasz duchowy stan z pewnością też wpływa na innych. Nawet tych, którzy nie wierzą i nie rozumieją tego, co to jest. Ale to jest jakby no, naturalne, tak Bóg nas już stworzył, że na siebie wzajemnie wpływamy. Albo siebie denerwujemy, albo jakoś sprawiamy, że no, gdzieś temperatura nam się podnosi, ciśnienie nam wzrasta. Albo przy innych osobach jakoś tak się czujemy bardziej zrelaksowani, bardziej tacy spokojni. Więc tutaj możemy mówić o jakichś zwykłych ludzkich interakcjach, ale tutaj mamy do czynienia też no, z obecnością Ducha Świętego, który mieszka w nas i tutaj wiemy, że ponad tą ludzką, nasz ludzki wpływ, który pewnie też mamy, spodziewamy się jeszcze tego duchowego wpływu, który wywieramy przez obecność Ducha Świętego w naszym życiu. Więc tutaj myślę, że ma to głębsze znaczenie niż tylko taką zwykłą ludzką interakcję i powiedzenie komuś pokój z Tobą, czy coś w tym stylu. Natomiast Jezus też mówi, że gdyby okazał się niegodny, to niech pokój wasz wróci do was. Co to znaczy? Jak to pokój wasz wróci do was? Zabierzemy im go? To takie enigmatyczne troszkę dla nas, prawda? Stwierdzenia. Troszeczkę musicie głośniej mówić, bo tutaj jeszcze się tam leci, ktoś słucha nas, tak żeby ktoś słyszał, nie? No właśnie, czyli tutaj jest ten element, myślę, też takiego świadomości tego dla nas, że nie wszyscy, do których pójdziemy i którzy nawet mogą się na początku wydawać godni, to przyjmą i że będą obdarzeni tym naszym pokojem, że nie powinniśmy się zniechęcać czy czuć, że to jakaś nasza wina, że teraz oni tego nie przyjęli, odrzucili, to no to pewnie coś my źle zrobiliśmy, coś może źle powiedzieliśmy, albo może no, gdzieś możemy szukać sobie. Oczywiście czasami to może być powód w nas, nie mówię, że nie, ale w tym wypadku tutaj nie wydaje się, żeby Pan Jezus w jakikolwiek sposób obwiniał uczniów za to, że ich nie przyjmą, czy okażą się niegodni. Po prostu stwierdza, że coś takiego też może mieć miejsce, że nie wszyscy automatycznie, jak usłyszą tą dobrą nowinę o nadchodzącym królestwie, czy zbliżającym się królestwie, ją przyjmą. Będą tacy, którzy jego nie przyjmą. I chyba w tym sensie ten pokój niech wróci do was, jakby, że no, trudno jest, żebyście im życzyli pokoju, jeśli oni odrzucają królestwo. Więc w tym sensie, wręcz dalej mówi, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch ze swoich stóp, co oznaczało, nie chcemy mieć z wami nic wspólnego, nawet wasz proch zostawiamy z wami. Czyli to miało takie symboliczne znaczenie, że nic z tego miasta nie zabieramy ze sobą. Jest tutaj tak źle, że my z tym nie chcemy nic mieć do czynienia, nie chcemy tego wynieść gdzieś dalej, więc nawet proch z naszych stóp otrzepujemy, żeby wszystko zostało tutaj, co złe jest między wami. To taki obraz sądu, prawda? To taki obraz powiedzenia, jest z wami tak źle, że my z tym nic nie chcemy mieć do czynienia. I to, myślę, jest bardzo trudne. To jest coś, co no, gdzieś tutaj też, myślę, w naszym myśleniu my potrzebujemy też takiej przemiany, żeby umieć ogłosić swego rodzaju sąd tym wszystkim, którzy odrzucają to Boże poselstwo. Pewnie, że mamy nadzieję, że może jeszcze przyjmą, że może dzisiaj go nie przyjęli, może jutro przyjmą, może za miesiąc przyjmą, może kiedyś jeszcze przyjmą. W zasadzie powinniśmy wszystko, co robimy, zawsze z taką nadzieją. Tak, a z drugiej strony, zobaczcie, nie przekreślając kogoś. No, ale z drugiej strony widzimy też apostoła Pawła, który coś takiego robi, kiedy Żydzi zaczynają tam się z nim spierać i bluźnić, to Paweł mówi, krew wasza na wasze głowy, nie? I jakby deklaruje takie, jesteście sami sobie winni. Więc tutaj myślę, że takie słowo ostrzeżenia do tych, którzy się przeciwstawiają Ewangelii, którzy odrzucają to poselstwo, które im przynosimy, no, Pan Jezus nakazuje uczniom zademonstrować coś takiego. Więc myślę, że tutaj też dla nas jest to jakaś wskazówka, byśmy do tych wszystkich, którzy sprzeciwiają się Ewangelii, którzy nie chcą przyjąć Ewangelii, zostawili też słowa ostrzeżenia, że to, co robią, no, jest czymś bezbożnym, jest czymś złym i że my z tym nie chcemy mieć do czynienia, a jednocześnie no, zapowiedzieć im grożący im sąd. Tutaj może tego aspektu tak wyraźnie nie widać, tego nadchodzącego sądu, chociaż w następnych słowach, zobaczcie, Pan Jezus mówi, że będzie łatwiej, będzie znośniej ziemi Sodomy i Gomory w dniu sądu niż takiemu miastu. Czyli rozumiem, że ten otrząśnięcie tego prochu było w jakiejś mierze powiązane z tym, co Jezus dalej tłumaczy, że czeka ich straszny sąd, gorszy niż Sodoma i Gomora, które nie miały takiego świadectwa. Miały świadectwo Lota, który wiemy był taki wierzący, ale no taki troszkę słaby wierzący. Co prawda tam czytamy, że sprawiedliwy Lot trapił się w swojej duszy, ale chyba nie za bardzo wychodził z tym na zewnątrz, tylko chyba w swojej duszy się trapił, widząc bezbożność tych miast, ale niestety był chciwy na ich bogactwo najwyraźniej, bo tam widzimy się tak coraz bliżej, aż wprowadził do tego miasta i niestety, kiedy zaczął coś mówić, to tam ludzie się z nim za bardzo chyba nie liczyli. Nawet jego własna rodzina. No, więc tutaj widzimy to jego słabe świadectwo. Jakieś tam było w nim życie, ale świadectwo słabe. Czy do tego, o czym mówisz teraz, czy to nie pasował ten fragment z Ewangelii Jana z 3 rozdziału? Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto we wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Teraz, kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Więc to niestety to poselstwo królestwa i zbawienia i życia jest ściśle powiązane też z ostrzeżeniem przed odrzuceniem tego i w związku z tym sądem, który temu towarzyszy. I tutaj też musimy mieć tą odwagę i wiedzieć, w którym momencie ostrzec i zapowiedzieć sąd tym wszystkim, którzy zlekceważą to poselstwo, czy odrzucą je, czy zaczną bluźnić, czy sprzeciwiać się. Tutaj też jednak widzimy, Pan Jezus czyni to, mówi później: biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsajdo. Czyli gdy oni odrzucili to poselstwo, on najpierw poszedł z tym poselstwem pokoju tam, czynił cuda, a jednak nie uwierzyli, czytamy. I wtedy Jezus w obliczu ich niewiary zapowiada im sąd, mówiąc: biada tobie. Czyli tutaj też jest na to miejsce. Tutaj jedno z drugim nie jest w jakimś konflikcie. To jest dobra nowina, ale ta dobra nowina jest dla tych, którzy ją przyjmują. Dla wszystkich, którzy ją odrzucają, jest zapowiedzią gniewu i sądu. Ale myślę, że żeby tak takim refrenem powtarzać, że nawet jeżeli takie słowa gdzieś do kogoś kierujemy, to z oczekiwaniem, że te słowa go dotkną, poruszą i zmienią. Tak? Nigdy z takim, nie wiem, mogłoby różnie być, z jakąś satysfakcją, z radością, z niechęcią, z nienawiścią. No, bo oby to tak nie było. Tutaj mamy historię Jonasza, który przychodzi do Niniwy z poselstwem sądu. 40 dni Niniwa będzie zburzona, a widzimy, że w rezultacie tego poselstwa sądu Niniwa pokutuje i zostaje uratowana. Czyli właśnie to, co Adam mówi. Chociaż głosimy to poselstwo sądu, mamy nadzieję w sercach, że oni się opamiętają, że się wystraszą tego sądu i że przyjdzie czas pokuty w ich życiu i nie będą sądzeni. Ale musimy im powiedzieć: jeśli się nie opamiętacie, jeśli będziecie trwali w swojej bezbożności, to czeka was sąd, czeka was gniew. I to ostrzeżenie też jesteśmy im winni, bo Biblia mówi, że jeśli nie ostrzeżesz bezbożnego, gdy trwa w swej bezbożności, to jego krew spadnie na ciebie. Więc naszym obowiązkiem jest ostrzec bezbożnych przed gniewem, który ich czeka. Więc tutaj to jest też częścią naszego poselstwa. Mówienie im dobrej nowiny i ostrzeganie przed sądem, jeśli odrzucą. tą dobrą nowinę. I dalej zobaczcie, w wierszu 16 Pan Jezus mówi: posyłam was jak owce w sam środek wilków. Czyli jak? Jak poślemy owce między wilki, to co się z tymi owcami stanie? A? Czyli co Jezus tutaj mówi uczniom? Że was rozszarpią. Chyba o to chodzi, nie? No, że tutaj Jezus nie mówi im, że pójdziecie i będą was klepać po plecach i będą się cieszyć i będą was miło witać, tylko spodziewajcie się, że będą was kąsać, że rzucą się na was, że was będą biczować, że was będą znieważać. I no, to jest takie zadanie niezbyt ciekawe. Niewielu chętnych się zgłosić, żeby pójść jak owca między wilki, nie? Kto by z nas chciał, żeby nas rozszarpali i nas sponiewierali? A jednak Jezus, zobaczcie, do swoich uczniów otwarcie mówi: posyłam was jak owce między wilki. Myślę, że tutaj głównie Jezus mówi o zagrożeniu, ale w następnych wierszach, 17-18, zobaczcie, wyraźnie mówi: będą was wydawać lokalnym Sanhedrynom. Będą was biczować w swoich synagogach. Czyli zobaczcie, tutaj Jezus nie zapowiada im no, miłego przyjęcia. Będziecie prowadzeni przed namiestników i przed królów z mojego powodu na świadectwo przeciwko nim i poganom. Czyli tutaj Jezus już wybiega w przód. Wcześniej mówił, że posyłam was do owiec i zagubionych owiec Izraela, ale tutaj już wybiega w przód, mówiąc o jakichś królach, namiestnikach, świadectwie przeciwko nim i poganom, czyli i Żydom, i poganom. Czyli tu już mamy jakąś taką dalszą wizję, która wiemy dopiero później się zrealizowała już po zmartwychwstaniu Chrystusa. Oni do zmartwychwstania Chrystusa nie szli do pogan. Dopiero już po wylaniu Ducha Świętego w Dziejach Apostolskich widzimy, że Ewangelia wychodzi poza Izrael. Do tej pory to wszystko się dzieje tutaj w Izraelu. Jakieś pojedyncze osoby są spoza Izraela zaangażowane, ale generalnie oni mają iść do zagubionych owiec Izraela. Jednak Jezus tutaj już patrzy jakby troszkę dalej, mówiąc, co ich czeka. Tutaj nie widzimy w Ewangeliach, żeby ich to spotkało, prawda? Kiedy uczniowie wracają, później tych 70, to mówią tylko o tych dobrych rzeczach. Nie mówią, że ktoś ich tam biczował, że ktoś ich, wiecie, takie rzeczy im robił. Nie czytamy tego nigdzie w Ewangeliach. Dopiero w Dziejach Apostolskich widzimy ten sprzeciw, te różne, no już w samej Jerozolimie są prześladowani, już tam faryzeusze ich biją, biczują ich. Tam już widzimy, to się dzieje i później są rozproszeni z Jerozolimy i się udają do Samarii i później poza granicę. No i tam Paweł mówi, gdziekolwiek pójdę, to się spodziewam więzów, prześladowań, problemów. Także to przyszło na nich, ale jeszcze nie teraz. W Ewangeliach jeszcze tego nie było, ale myślę, że Jezus już ich przygotowywał. Jezus już im zapowiadał, że będą sprzeciwy. No i teraz myślę pytanie do nas. Jak my jesteśmy nastawieni na niesienie tej dobrej nowiny dzisiaj, już z perspektywy krzyża, zmartwychwstania, wylania Ducha Świętego, na ile my jesteśmy gotowi no, stawić czoła takim przeciwnościom? Czy faktycznie liczymy się z tym? Na razie mówię, póki co w naszym kraju to jest rzadkość. W jakiejś mierze w naszych rodzinach pewnie niektórzy z nas doświadczyli trochę wrogości, jakichś tam przykrych słów, może jakiegoś tam niewielkiego czy większego, większych nieprzyjemności z tym związanych. I pytanie, jak to przyjęliśmy? Czy przyjęliśmy to licząc, no mówiąc, no, to jest po prostu częścią uczniostwa, no przyjmujemy to, no. Czy gdzieś tam się dziwiliśmy, czy się gdzieś zrzymaliśmy w duchu i mówiliśmy, Panie, ja tak chcę Ci służyć. Ja pamiętam, ja tak było ze mną, tak było. Jak się nawróciłem, mama mnie z domu wyrzuciła, to ja nie mogłem zrozumieć. Ja płakałem i mówiłem, ja przecież chcę Ci służyć, ja chcę dla Ciebie żyć. Czemu? Myślałem, że będzie lepiej, że mama się ucieszy, a mama mnie z chałupy wyrzuciła. Nie? I wiem, że nie mogłem tego zrozumieć. Jeszcze nie byłem na tym etapie, nie rozumiałem. Tak, tak. No, mama mi wystawiła rzeczy za próg i powiedziała, wynoś się z domu, nie? Jak albo skończysz z tą sektą, albo wynocha z domu, nie? I wiem, że nie rozumiałem tego. Wtedy jakby zupełnie czułem się jakiś zawiedziony, że Bóg mnie zawiódł, że dlaczego On to dopuścił, żeby teraz mama mnie z domu wyrzuciła, kiedy ja przecież chcę służyć Jezusowi, przecież ja nic złego nie robię, nie? Także wiem, że no, nie rozumiałem tego. Dzisiaj jak to czytam, no to myślę sobie, no to tak jakby to nie powinienem był się dziwić, nie? Ale wtedy jeszcze się nie doczytałem, jeszcze tam brakowało mi tego zrozumienia, więc tak reagowałem, jak reagowałem. Zdziwieniem i jakimś takim rozczarowaniem może przez chwilę, ale dzięki Bogu jakoś to przetrwałem i Bóg mi to przeprowadził mnie przez to. Natomiast myślę sobie dzisiaj, jak żyjemy, jak tam staramy się głosić Ewangelię i czy boimy się ludzi po prostu, czy boimy się ich reakcji, czy boimy się ich wrogości, czy jakby liczymy się z tym, że no po prostu tak może być i nie powinniśmy się powstrzymywać przez to, nie powinniśmy się zatrzymywać tylko dlatego, że ktoś nas może, nie wiem, zbluzgać, czy nam powiedzieć, że jesteśmy sekciarzami, czy jaki tam sposób zareagować, że no wiemy, że nasi bracia, siostry w różnych miejscach no naprawdę cierpią, nie? Z powodu składania świadectwa o Jezusie. I tutaj Jezus wyraźnie zapowiada, że no to będzie częścią bycia świadkiem. Że to nie jest coś, czego się nie możemy spodziewać i co prawdopodobnie w jakiejś mierze będzie naszym udziałem. I zobaczcie, co Jezus mówi, jak się mamy zachowywać. Mówi, bądźcie więc roztropni jak węże i czyści albo prości jak gołębice. Co to znaczy? Co to znaczy być roztropni jak węże? Jak to rozumiecie? W jakim sensie wąż jest roztropny? No, jest na pewno nie jakiś prędki w działaniu, pochopny, tylko taki bardzo rozważny. Ostrożny. Z tym jęzorem tam bada sytuację, wyczuwa klimat. No, po prostu nie kieruje się emocjami, tylko kieruje się rozwagą, rozumem. No, generalnie jak słyszymy wąż, nam się od razu diabeł kojarzy, nie? Ale tutaj nie chodzi w ogóle o diabła. Rozumiemy, że Pan Jezus mówi o po prostu stworzeniach, wężach, które pełzają po ziemi i najwyraźniej były postrzegane jako takie uważne, ostrożne, takie no, badające sytuacje. Nie? Ja nie wiem, czy my tak rozumiemy. My mamy chyba kontaktu z tymi zwierzakami. To w ogóle dla nas to obce. Nam się raczej wąż wydaje z czymś niebezpiecznym, z czymś, jakimś zagrożeniem, jakąś bestią, nie? Że może ukąsić, może udusić, może połknąć. Raczej tak postrzegamy węża. A tutaj Jezus najwyraźniej odnosi się do ich postrzegania węża jako takiego stworzenia bardzo ostrożnego, bardzo uważnego, takiego, nie właśnie tak jak Adam mówi, że nie coś pochopnie robi, tylko bada sytuację, gdzieś tam drąży. Więc chyba Żydzi w ten sposób rozumieli je, bo tutaj to słowo znaczy ostrożni. Bądźcie ostrożni. Czyli nie mówi teraz idźcie i podkładajcie szyję, niech wam obcinają głowę. W innym miejscu mówi, że jak będą was prześladować w jednym mieście, to uciekajcie do drugiego. Czyli Jezus nie mówi, żebyśmy byli na siłę męczennikami, żebyśmy teraz prowokowali ludzi do tego, żeby nam głowy obcięli, tylko raczej mówi, bądźcie ostrożni, bądźcie uważni. Czyli na tyle, ile możemy, to nie znaczy, że bądźmy tak ostrożni, żebyśmy się nie wychylali za płotu i siedzieli schowani za piecem, bo niektórzy chyba tak to rozumieją, nie? Że nikt nie wie w ogóle, że oni wierzący i oni nigdzie się nie odezwą, nigdzie po prostu wszędzie ukrywają to swoją wiarę. To chyba Jezus nie o tym mówi, prawda? Chyba tego tak nie rozumiemy, że to o taką ostrożność chodzi. Ale Jezus mówi o pewnej ostrożności, czyli są pewni ludzie niebezpieczni. Są pewni ludzie, z którymi jak widzimy, że zaczynają tam, no, ja pamiętam taką sytuację tu w Wejherowie miałem, siadłem na ławce z taką parą, znaczy nie, siedziałem, patrzyłem najpierw takiego bezdomnego człowieka. Usiadłem i zacząłem z tym bezdomnym rozmawiać, ale on nie był zbyt chętny do rozmowy. Tak, i widać było, że tak, no, tak się zaczął denerwować i w końcu poszedł. I wtedy do mnie się przysiadło takie dwoje, takich młody chłopak i dziewczyna. I na początku tacy byli, wiecie, aha, bo oni przechodzili, jak ja z nim rozmawiałem. I oni tak zaczęli słuchać tego i przysiedli się, nie? I zaczęli ze mną rozmawiać. On, ten facet w końcu chyba poszedł i oni zostali. I ta dziewczyna była bardzo taka, wiecie, otwarta, chętna. Nie widać było, że coś kiedyś przeżyła, gdzieś coś była. A ten gościu na początku był taki niby zainteresowany, jak zobaczył, że ona tak się, wiecie, ekscytuje, zaczyna płakać wręcz. No, byli oboje lekko wstawieni, nie? I on zaczął do mnie tam, no po prostu wyzywać mnie. Zaczął taki agresywny się zrobił, nie? I tam po prostu taki widziałem, że po prostu zaraz dojdzie do jakichś rękoczynów, nie? Ja wtedy wstałem, uznałem, że to już chyba koniec tej rozmowy, nie? Że już nie pójdziemy dalej w tym momencie. Nie. Na początku był uśmiechnięty, nawet tak do mnie tam bracie czy coś tam jakoś tam, jak to tam oni tak mówią, takie jakieś wyrażenie użył, takiego niby ziomka, o ziomku czy coś w tym stylu, nie? Taki był. Ale później jakoś mu się odmieniło, nie? I tak nagle, wiecie, jakby z momentu na moment. Ty pedofilu do mnie i tam jakieś takie, wiecie, nie? No i ja widziałem, że to już chyba czas się zbierać, nie? No i po prostu wstałem i powiedziałem, okej. Mówię, może innym razem pogadamy, nie? No, ale mówię, jeszcze chwila i pewnie dostałbym w nos od niego, nie? Także myślę, że są takie momenty, kiedy lepiej się wycofać, tak mi się wydaje, nie? Że jak gdyby widzimy, że ta rozmowa już nie idzie w dobrym kierunku, tylko się zaczyna przeradzać w jakiś taki... To jeśli możemy, mówię, bo czasami nie zdążymy, ale póki jeśli możemy, zdążymy, no to chyba wtedy lepiej się pożegnać, nie? Także tutaj myślę, że Pan Jezus nam daje takie przyzwolenie, byśmy byli roztropni, rozważni, ostrożni, tak? Żebyśmy, mówię, wiedząc, że jesteśmy między wilkami i możemy się spodziewać takich reakcji, jednocześnie to nie oznacza, że mamy, mówię, teraz się podkładać i czekać, aż nas skopią, aż nas wyzwą, oplują i tak dalej. Wiadomo, czasami tak może się stać i nic na to nie poradzimy, ale jeśli widzimy, że tak się dzieje, to myślę, że w pewnych sytuacjach właściwe jest usunąć. Ale nie? Tak sobie myślę o sytuacji, kiedy no może być inaczej niż się skończyć, niż tu się skończyło i możemy zostać jakoś tam dotknięci fizycznie. I tak sobie myślę, że ważne jest, w jaki sposób my to przyjmiemy, w jaki sposób zareagujemy. Pamiętam w młodości była historia, że mieliśmy w wózkarni zrobiony klub i byli chłopacy z jednej klatki, którzy korzystali z tego klubu i inni z innej klatki, którzy byli zazdrośni. I przyszedł jeden, nie pamiętam dokładnie sytuacji, ale pamiętam ten moment, kiedy jeden wziął i uderzył go tego w brzuch, a on mówi, okej, dobra, już zrobiłeś, co chciałeś, okej, to teraz idźcie. I to mi utkwiło w pamięci, że jego reakcja była taka, no, niespotykana, wyjątkowa. I myślę, że my też powinniśmy we wszystkim, co robimy, a i nawet w takich sytuacjach, zachować się tak, jak najlepiej, jakby Pan Jezus się zachował. No tak, na czemu, pewno wtedy... Czemu nie bijesz na przykład, tak? Ja? No na pewno, bo wtedy zepsujemy całkowicie to świadectwo, które wcześniej składaliśmy. Jeśli z powodu tego świadectwa nas zaczną znieważać, czy właśnie napastować, no to jeśli my zaczniemy oddawać pięknym za nadobne, no to wtedy raczej zepsujemy totalnie i jakby no, zmarzemy to świadectwo, a wręcz złożymy złe świadectwo. Tak myślę o tym pastorze z Kanady, co tak nakrzyczał na nich. Nie widzę w tym nic dobrego. Widzieliście to? Ktoś z Was widział tego pastora z Kanady? Jest w mediach taki filmik pokazany, jak tam pastor, przychodzą policjanci na nabożeństwo i on ich po prostu tam wyzywa i wyrzuca ich z tego nabożeństwa, że co oni tu wyrabiają, nie? I tam niektórzy są tacy zachwyceni chrześcijanie, tak wiecie, że o super, tam się zachowali wiara, nie? Ale właśnie odwaga, a inni no niestety ubolewają nad jego taką reakcją, która się wydaje być nie bardzo chrześcijańska, że to wręcz... No ja chcę, ja chcę go trochę bronić, bo z tego co wiem, to on ma 25 mandatów policyjnych za to dobro, które wykonuje dla bezdomnych, czy tam akurat karmi ludzi, czy tego. I później było tak, że nawet policja chciała mu 1,5 miliona kary, że on nie podporządkowuje się. Mm-hmm. Podejrzewam, że tu, kiedy oni weszli do tego budynku i on to tak jak... Ja taką wyobraźnię miałem. Mm-hmm. Nie to, że bo to nie mam zdania takiego do końca, tak? Ale staram się jego chronić, bo kiedy on tutaj przygotowuje się do nabożeństwa, znaczy do jakiegoś nabożeństwa i teraz tutaj wchodzą policjanci po tych przejściach, gdzie on cały czas robi to dobro, oczywiście tak jak on myśli i później te osoby, które go znają, bo teraz widziałem tam, nie wchodziłem w to, ale widziałem ten piknik, który był organizowany, jakiś tam dla niego, on już jest teraz bohaterem światowym, tak? Tam miał 1,5 miliarda wejść na to. I teraz go tam doceniają jego tę pracę, którą on tam robi, tak? Bo ja go znam, on organizował w Polsce Marszala Jezusa, ja tutaj negowałem to, co on robi. Ale tu staram się go w jakiś sposób zrozumieć, dlaczego to napięcie, które tam powstało, kiedy nie zapanował, mógł nie zapanować na tym, tak? Że już tyle razy tam nękają, no policja tam nęka, teraz tu daje jest nabożeństwo i teraz on już nie wytrzymał. No i tutaj ja też to rozumiem, tak po ludzku, to ja też to rozumiem. Natomiast tutaj rozmawiamy nad tym, czy jest to świadectwo Chrystusowe, kiedy w ten sposób się zachowujemy, tak? Czy Pan Jezus też w którymś momencie już nie wytrzymał i dał Piłatowi w nos, nie? Czy tamtych Rzymian, czy innych? No nie, widzimy jednak, że Pan Jezus do końca zachował się no, tak jak ojciec oczekiwał, że się zachowa i złożył dobre świadectwo przed Piłatem i złożył dobre świadectwo umierając na krzyżu, także celnik, który tam pilnował go, nie celnik, tylko setnik, bił się w pierś i mówił prawdziwie to jest Syn Boga. Nie? Czyli tutaj właśnie to świadectwo pokornego cierpienia, myślę, jest ogromnym świadectwem. I to też jest nam coś obcego generalnie. W naszej zachodniej kulturze raczej mamy świadectwo triumfu choćby przez siłę. To jest podziwiane. To jest coś, co my jakby patrząc na wojny, na konflikty, no to podziwiamy tych bohaterów, którzy załatwili swoich przeciwników, nie? Którzy byli silniejsi, mocniejsi, szybsi i tak dalej. O tych się mówi chwalebnie. Ci, którzy przegrali, no to wiadomo, przegrali. No. Nie ma tego triumfu cierpienia. To jest nam obce. Jest ta martyrologia, co prawda. Gdzieś tam są te aspekty chwały, ale to myślę, to do wielu ludzi w ogóle nie przemawia. Jednak ten triumf siły, triumf takiego właśnie, a tak tutaj, o, przegonił ich, no, zwyciężył, tak? Pogonił ich, nie dał sobie wejść, nie dał sobie powiedzieć. To na wielu ludziach robi wrażenie, nawet na chrześcijanach. No w takim sensie to jest człowiek wiary. To jest, ja akurat nie rozumiem te rzeczy, o których mówisz, te emocje, tą frustrację, tą sytuacją i tak dalej. Ale jednocześnie się też zastanawiam nad tym, czy to jest droga, nie? Czy my w ten sposób mamy teraz naśladować tego człowieka i czy on naśladuje Chrystusa, robiąc w ten sposób. Czy jednak nie jest to chyba właśnie ta cielesna frustracja, że już go po prostu przerosło to i wybuchł, ale jest to wybuch raczej ciała, a nie wybuch ducha. Też myślę sobie o tym, że albo w jakiejś mierze, albo w dużej mierze, albo wręcz jest to wynikiem tego, jak on myśli, jak postrzega sprawy. Bo ja słyszałem wywiad z nim w jakiejś telewizji i on nazwał siebie lwem, że on jest lwem, i on bronił te owieczki. Gdzie on to wyczytał w Biblii? A później ci jego zwolennicy właśnie jakby widzieli to jako słabość i mówili, że Pan Jezus, że chcemy z Pana Jezusa zrobić kogoś w ciepłych kapciach, a Pan Jezus przecież to jest lew, to jest zwycięzca. W momencie, gdy wstąpił do nieba, tak. Gdy przyjdzie sądzić, tak, ale gdy był tu na ziemi, no to był przecież no, jak baranek na rzeź prowadzony, tak? Głosu swojego nie podniósł, także no, nie jest to trafione stwierdzenie, że Pan Jezus, jakby porównywanie Pana Jezusa do walczącego lwa, rozrywającego swoich wrogów na szczępy. Z pozycji, jaką ma teraz i jaką będzie miał, gdy przyjdzie w swojej chwale, z pozycją, którą przyjął na świecie, gdy się na ziemi, gdy się uniżył, tak? I raczej nas wzywa do naśladowania tej postawy, którą on miał na ziemi, będąc sługą, będąc cierpiącym sługą. I nas wzywa do takiej postawy i taką widzimy w Dziejach Apostolskich, w jego cierpiących uczniach. Nie widzimy postawy ludzi, którzy podejmują walkę z systemem, z władzą. To też myślę, co on prezentuje, jest w jakiejś mierze odzwierciedleniem myślenia demokratycznego, myślenia świata zachodniego, gdzie człowiek ma pewne prawa, gdzie obywatel ma pewne prawa. I on jakby to jest zrozumiałe, on się odwołuje do tych praw, które jemu jego konstytucja, jego prawa daje, jego kraju daje. Odwołuje się do pewnych praw obywatelskich, że mamy prawo wierzyć w co chcemy, mamy prawo się zgromadzać, mamy prawo dzielić się naszymi przekonaniami, ale to jest przywilejem krajów demokratycznych. Takiej postawy nie zajmie w Korei Północnej, w Chinach, w krajach Afryki, Azji, tam nie ma takich praw. W Rosji też. W Rosji czy gdzie indziej. Tam jakby coś takiego próbował robić, to by go po prostu od razu wsadzili, czy go zabili i tyle. W Kanadzie może sobie na to pozwolić, bo tam rzeczywiście prawo go chroni. Pytanie tylko, czy jest to chrześcijańskie zachowanie, czy jest to demokratyczne zachowanie. Jest to zachowanie wynikające z pewnych obywatelskich praw, które przysługują obywatelowi danego kraju. I on jako świadomy, bo on jest świadomym człowiekiem, on nazywany jest adwokatem ulicy w ogóle, nie? On tam przecież jest obstukany, że tak powiem, w tych wszystkich przepisach i on wie, na czym stoi. Więc on się tak łatwo nie da zjeść, że tak powiem, takim tam strachom i być może to jest jego misja i jego służba, mówię, w takim demokratycznym kraju, który upada moralnie, który rzeczywiście się stacza z powodu zła i bezbożności i on z tym walczy, więc tutaj na pewno w tym sensie ja też podziwiam go w jego zaangażowaniu, w jego odwadze takiej publicznej. Natomiast też gdzieś mam wątpliwości i wahania co do no, jego postawy właśnie naśladownictwa Chrystusa, kiedy obraża innych ludzi publicznie, bo tu jest ta kwestia, że co innego jest powiedzieć uprzejmie, grzecznie, nie macie do tego prawa, proszę opuścić to pomieszczenie, my mamy prawo się tu zgromadzać, a co innego jest ich wyzywać po prostu. Nieważne. Właśnie pytanie, czy teraz skoro oni nie wyjdą, to my możemy sięgnąć po wszelkie środki. Po wszelkie to środki. Jest dobra logika. Ale to była... Teraz zobaczył, że w jego świątyni, jego ojca, to w domu modlitwy, jaka reakcja była Pana Jezusa? Tak, tylko że tutaj... Nie, ale tutaj mamy świątynię Boga, w której są reprezentanci, którzy się twierdzą, że reprezentują Boga. To jest co innego. To tak jakbyśmy tutaj mieli właśnie w kościele jakichś sprzedawczyków, którzy w czasie nabożeństwa czy po nabożeństwie robią swoje interesy i chcą wykorzystać to, że o teraz są tu, słuchajcie, ja tu z Avonu przyjechałem i otwierają swoje paczki i robią po nabożeństwie prezentacje perfumów i tak dalej, swoje interesy chcą robić zboże, bo mają... członków zboru. Więc tutaj jest to różnica. Mamy, myślę, tutaj przychodzą ludzie z zewnątrz, ze świata, pełniąc swoje obowiązki. Ktoś im wydał rozkaz, ktoś im nakazał tam iść i zweryfikować, co się dzieje. Więc tutaj teraz potraktowanie tych ludzi w taki sposób, no myślę, że nie przystoi. Mówię, z całym szacunkiem do niego i z wyrozumiałością wobec jego też ludzkich granic, które mogą no, już sięgać zenitu. Tylko znowu pytanie, czy my jako chrześcijanie będziemy funkcjonować w naszych ludzkich granicach, czy jednak oczekujemy tego, żeby Pan Jezus w nas się objawiał i Jego możliwości, a nie nasze ludzkie granice, tylko Jego no, łaska, Jego moc. Jego... Pan Jezus, widzimy, nie był człowiekiem, który pozwalał sobie, żeby ludzie Go też jakoś poniewierali. Pan Jezus umiał dać odpowiedź, ale robił to w taki sposób, że nie godził w godność tych ludzi, z którymi rozmawiał, tylko właśnie dawał im takie odpowiedzi, które ich zawstydzały, które ich wprawiały w zdumienie, które dawały im do myślenia. W tej świątyni właśnie mamy ten jeden przypadek, gdzie Jezus bierze bicz i robi to, co robi, ale tutaj mamy ewidentnie ludzi, którzy są w świątyni Bożej i są zaakceptowani przez ten religijny establishment, który im pozwala na taką niegodziwość. I Jezus uderza w tych religijnych przywódców, którzy dopuścili do tego, którzy zezwolili na to w domu Bożym, gdzie mają wyraźne przykazania, które im zabraniają tego typu działalności w domu Bożym. Więc tutaj myślę, że Jezus stoi na pewnym gruncie prawa, Bożego prawa, do którego się może odwołać. I tak jak widzimy w Starym Testamencie tych Bożych królów, którzy wyrzucają Nechemiasza, który tam za fraki, za brody, czytamy, targa ludzi, za włosy ich targa i ich wyrzuca ze świątyni, kiedy tam ze świątyni robią takie podobne rzeczy, nie? Więc tutaj mamy takie przypadki i teraz pojawia się, jak to przełożyć teraz na nasze czasy i jak my mamy postępować z ludźmi, którzy no, próbują jakąś bezbożność do Kościoła wnosić. Ale mówię tutaj, jeśli chodzi o ludzi z tego świata, myślę, że zupełnie inaczej ich będziemy traktować i zupełnie inaczej będziemy traktować tych, którzy się mienią braćmi i którzy przychodzą i zaczynają jakieś fałszywe. Z tymi myślę, że musimy się bardzo radykalnie rozprawić i tym nie możemy pozwolić na to, żeby no, krzywdzili Boże dzieci. Natomiast gdy przychodzą ludzie ze świata, totalnie nieświadomi i nie stojący na gruncie prawa Bożego czy Słowa Bożego, tylko wykonujący swoje świeckie obowiązki, to myślę, że do nich musimy inaczej podejść, musimy ich inaczej potraktować. Nie? Gdy czytamy o tym, jaki ma być biskup, no to są tam cechy jakieś i to, co zaprezentował ten Artur Pawłowski, to nie wpisuje się w ten opis. I teraz tak myślę, załóżmy, że pośród tych policjantów, ale to już tam gdzieś tam na marginesie tylko, no bo wszyscy ludzie to widzieli, tak, co się stało, ale pośród tych policjantów byliby jacyś, którzy nie wiem, gdzieś tam byli w jakiś sposób dotykani przez Boga i mieliby Go szukać. Czy przyszliby do tego człowieka po to, żeby im był ich przewodnikiem duchowym? Myślę, że nie. Myślę, że po tym, co on zrobił, oni już by tam do niego nie przyszli. Nie chcieli go poprowadzić nas. Chcemy, żebyś nas poprowadził do Boga czy za Boga. No, na pewno tutaj gdzieś, jakby mówię, jeśli on okaże jakąś tam refleksję i skruchę i też przeprosi za to, no to jakby to zrozumiemy, nie? No, po prostu no się, że tak powiem, miara jego możliwości przebrała i nie wytrzymał chłop i zareagował tak, jak zareagował, ale później się zreflektował, no i przeprosił i nie ma sprawy, nie? No, jakby na razie na to nie wygląda. Bo no nie wygląda, raczej właśnie to idzie dalej. No, próbuję tłumaczyć, że on się wywodzi z bloku komunistycznego, że trzeba było wydzierać sobie po prostu pewne rzeczy i, no i także no, się jakoś tam usprawiedliwiał też, no, ale jest nadzieja, że przyjdzie po rozum do głowy. Ale też może być, jakby ci policjanci weźmieli wiadomo jako ta sytuacja, bo już jest to od policjantów, zanim oni zaczęli nagrywać to, nie? Jakie oni się zapobiegali tym policjantom, co spowodowało do tego, że właśnie tak wybuchnie kulka, to wcześniej coś musiało być, zanim zaczęli nagrywać to, nie? Oni nie wyglądali na agresywnych, ci policjanci. Oni raczej wyglądali na dość takich no, spokojnych. No, nie wydaje mi się, że jeżeli ktoś przychodzi, jest agresywny, to w sytuacji, gdy ktoś na niego naskakuje agresywnie, że on nagle taki... Raczej wtedy byś doszło do jakiegoś starcia. Gdyby oni byli agresywni, to by go mogli spałować i mogliby tam inaczej w ogóle zareagować. No tak też to rozumiemy, że tutaj się... Ja bym wtedy myślała, Panie Jezu, jak Ty byś się zachował teraz, jak Ty byś się zachował? Szczególnie wobec ludzi niewierzących, mówię, ludzi, którzy, no tak jak tutaj w ich przypadku, no pełnią swoje obowiązki. No jak tutaj przyjdzie nam policja, no to nie możemy mieć do nich pretensji o to, że oni przyszli. No takie są przepisy, ktoś ich przysyła i teraz my nie możemy ich traktować jako wrogów, bo oni tylko swoją pracę wykonują, oni swoje obowiązki. My możemy im starać się do nich jako do ludzi przemówić i gdzieś na tym gruncie, ale to musimy to robić w pokoju, a nie jakoś naskakując na nich i agresywnie ich tutaj przepędzając, czy prowokując wręcz no, do agresji. Nie? I słowa, które wypowiedział on, no, były no, mocno przesadzone. No, naziści... Nie pamiętam, jak jeszcze ich tam nazwał. Gestapo, tak? Naziści, gestapo. Przecież to chyba no, nie wyobrażam sobie gorszej obelgi. Ale też jak przyszli ci, wszyscy te dwójcy po Pana Jezusa, nie? No to było. Jak przyszli po Pana Jezusa, nie? I też go zaatakowali. Jak się zachował Pan Jezus? Nie? Wiemy, jak się Piotr zachował. Wyjął miecz i Markusowi odciął ucho. Piotrowi też. A Pan Jezus powiedział, schowaj miecz, tak? Szczepan modlił się jeszcze o ludzi. No mówię, dzisiaj myślę ta idea chwalebnego cierpienia i znoszenia w pokorze, w cichości, przeciwności raczej nie cieszy się wielką popularnością w zachodnim chrześcijaństwie. Raczej właśnie myślę, że jest gloryfikowana taka postawa waleczna. I oczywiście można pójść w jedną i w drugą skrajność, myślę, z każdej strony. Można stać się zbyt takim cichym i pokornym do tego stopnia, że w zasadzie no, to nie ma żadnego wpływu, bo to jest takie usuwanie się na bok, żeby właśnie nikomu nie wchodzić w drogę i nie cierpieć. I w tym nawet nie ma wielkiego, mówię, chwalebnego cierpienia, tylko jest to często taka bądźmy tacy, nikomu się nie wchodźmy w drogę. Nie? Bo jak się dzieje zło i my widzimy to zło, to też nie powinniśmy milczeć, tak? A często właśnie tak może być, że dzieje się zło, ktoś robi coś złego, nawet i policja, tak? No to też jest potrzeba, bo oni nie są, jakby to powiedzieć, no, chciałem powiedzieć, nie są święci, ale nie są... najwyższą władzą. No też mogą popełniać błędy. Jeżeli robią zło, to też możemy w jakiś sposób nie grzesząc reagować na to, tak? A jeżeli nie reagujemy na zło, które się dzieje, to robimy źle. Ale w praktyce gdzieś należy to co najmniej do 2 grudnia samo zło popełniała policja polska. Bo robiła to, oni są odstrzeżeniami prawa, nim służą narodowi, a wszystkie wyroki sądowe okazały się, żeby potwierdzały, że bezprawnie oni to wszystko robią. Tak? Oni nękają ludzi, oni niszczą. Tak? Oni są wysłani przez sytuacja i teraz robią bardzo złą robotę. Tak? No tak, ale znowu to właśnie jest wynik tego, co gdzieś tam ludzie wyżej zdecydowali i oni jako pracownicy policji no, wykonują ale polecenia. Ale brakuje mi stanowiska na przykład chrześcijan mi osobiście, tak? Żeby doprowadzić, żeby to pobudzić tych ludzi do refleksji też, znaczy marzę oczywiście, tak? Ale żeby jakiś dialog, na przykład jeżeli teraz list był lekarzy 5 października wysłany na przykład do teren władz, mówiący to, tak? I że chcą dialogu, chcą rozmowy, nie żeby lekarzy traktować niewłaściwie, żadnego celu, tak? A tutaj Kościół Rzymskokatolicki, bo ma interes w tym, żeby tutaj akurat być z rządem, tak? Powiedzą, że będą mieli pieniądze. Brakuje mi takiego stanowiska, takiego zjednoczonego, żeby, tak jak Pan Jezus przyszedł, żeby dać świadectwo prawne. Usiądźmy, zróbmy coś, tylko nie poruszajmy się w kłamstwie. Nie poruszajmy się w kłamstwie, tak? Bo wszystko jest kłamstwem. Prawda jaka jest, musi być pozostawiona na stole, tak? Rozmawiajmy. To pytanie, czy oni dopuszczą kogokolwiek do stołu, do rozmowy, nie? Stanowisko, bo chodzi o to, że takie, to jest moje oczywiście, tak? Takie poddawanie się, akceptacja tego wszystkiego powoduje, że oni jeszcze będą tutaj. Gdyby było stanowisko takie mocniejsze, ale chrześcijanie takie, które by było duchu miłości. Słuchajcie, tę ziemię stworzył Pan, tak? I Bóg jest królem tej ziemi. Nie, rządy mają służyć tak, jak Pan chce na przykład, tak? Na tej zasadzie. I prawda ma być przede wszystkim gdzieś tam dochodzić do prawdy, która jest. I pokażcie nam to, usiądźcie, naukowcy ci niech się ogląda tutaj, niech jakaś rozmowa będzie. Niech tyle te miliony ludzi nie cierpi teraz z naszego powodu, tak? Bo wam się zechciało, albo służycie komuś innemu. Ja myślę, że znaczy, takie głosy są, takie głosy pojedyncze są, natomiast pytanie właśnie, kto tego słucha, bo głosy są podnoszone. Myślę, że wielu braci gdzieś tam osobiście, bo tylko to możemy zrobić, nie wiadomo z kim się zjednoczyć, więc tutaj wiadomo, że z tym zjednoczeniem jest jak jest, więc mówię, pojedyncze głosy są podnoszone i te głosy gdzieś tam wybrzmiewają. Natomiast są to, no, kto się z tym liczy, z tym głosem? Kto słucha w ogóle tego głosu? Nie? Tu jest problem, że no, żyjemy właśnie w takich czasach, gdzie jednak te głosy, które są słyszalne, to są głosy ludzi, za którymi stoją jakieś tam możliwości. W Izraelu pojawił się taki Jan Chrzciciel i poszedł na pustynię i tamten jego głos był usłyszany na pustyni. Dlatego, że pewien klimat właśnie słuchania głosu proroka był w narodzie. U nas natomiast mamy klimat władzy, kościoła rzymskiego jeszcze gdzieś tam trochę, a sekciarze, no to kto będzie ich słuchał? Kto będzie się liczył z jakimiś sekciarzami? No po prostu banda sekciarzy, których nie ma co w ogóle słuchać. I niestety mamy taki klimat. I w tym klimacie, jak sekciarze podnoszą swoje głosy, no to właśnie się śmieje z nich, to się z nich drwi. No mamy tego... Czerońskiego. Jak? Czeroński. Nie, ja myślałem o tym... Idź pod prąd? Tak, Idź pod prąd, który też tam próbuje politycznie zabierać głos i tam krzyczeć. Ale też jak się patrzy na niego, to... Nie, no tak, jest... no właśnie o to chodzi, no, że on też używa tego tonu, który używa świat, no niestety. I są jakieś grono jest, które mu klaszcze, ale nie widać, żeby to był głos, który przynosi jakiekolwiek tutaj... odzew, że ktoś w ogóle poważnie zareaguje na to. Tam nikt się po prostu nawet nie odezwie na to. Nikt nie chce z nim dyskutować. Nikt go nie zaprosi do żadnego stołu dyskusji. Z kościoła greko-katolickiego, czy greko, taki jeden z zakonów, czy to jest Bóg? Nawoływał do tego, żeby paseczek nie nosić, tak? Do tego? Nie, tylko mówił, że 2000 lat temu, 2000 lat, nie było czegoś takiego, żeby kościoły były zamykane. Nie było, 2000 tego. Widać było, że on to też przeżywał, że emocjonalnie mówił, że nie możemy dopuścić, żeby teraz tu to świętość, tutaj gdzie my spotykamy się, gdzie jest Kościół, żeby ograniczono nam cokolwiek. Może sobie gadać. Bo. Może tak, sobie... Takie stanowisko jako słyszałem też. Każdy może sobie mówić, co chce. To, że są kościoły tak zwane nominalne, to może ktoś postrzega to jako dobre, ale przez wiele lat jakby to stanowisko moje się nie zmieniło i jest wyklarowane w taki sposób, że Kościół katolicki oszukuje ludzi, mamiąc ich, że są na dobrej drodze, bo są w Kościele katolickim. I lepiej, żeby te kościoły były zamknięte i żeby ci, którzy prawdziwie szukają Boga, mogli Go znaleźć, niekoniecznie w jakimś kościele, niż żeby to dalej miało się... Pan Jezus, zobaczcie tutaj też dalej w kontekście właśnie tego konfliktu ze światem, no odnosi się chyba do tego, o czym rozmawiamy, bo mówi, że w tym czasie, gdy was pozwą przed tych różnych tam namiestników, królów i tak dalej, to otrzymacie, co macie powiedzieć. I że to duch waszego Ojca będzie mówił w was. I myślę, że tu jest potrzeba takiego głosu, żeby w tych sytuacjach konfliktów, w tych sytuacjach oskarżeń, w tych sytuacji ataków ze strony świata być narzędziami, przez które może duch Boga przemawiać. I dałby Bóg nam, żeby no, żebyśmy sami byli takimi świadkami, żeby i nasi bracia i siostry no, były takim narzędziem Bożym, żeby właśnie tutaj nie mówić po ludzku, nie odwoływać się i nie zachowywać się jak ludzie tego świata. Ja rozumiem, że tak jak tutaj w przypadku tego brata, który posługuje się prawem ziemi, że tak powiem, odwołuje się do demokratycznych wartości i praw, ma prawo to robić. Natomiast chciałoby się, żeby w tym było coś więcej, żeby to nie było tylko na tym poziomie, że ja mam takie prawo jako obywatel tego kraju i to jest wszystko, na czym się opieram. Tylko właśnie, żeby też jeszcze było tutaj coś więcej, żeby tutaj był ten głos Boga, żeby były te słowa, które... Chciałoby się, żeby tam były takie właśnie słowa, które zabrzmią jako świadectwo tego, kim jesteśmy jako Kościół, tego, kim jest Chrystus dla nas. Takie rzeczy, gdyby tam były powiedziane tym ludziom, czy oni to zrozumieją, czy nie, ale takie coś, no byłoby świadectwem, że powiedzenia im, kim my jesteśmy, co my tu robimy, dla kogo tu chwały jesteśmy. I że człowiek, jeśli się na to targnie, to będzie walczył z samym Bogiem. Gdyby tego typu słowa padły, no to myślę, że byśmy byli zbudowani, wszyscy, którzy by słyszeli, byliby skonfrontowani, wiecie, z prawdą Bożą. Natomiast tutaj padają słowa obelgi, jakiegoś sporu, no takie, no, mówię, no ludzkie. Nie, już, nawet mówię, to nie chodzi tylko o niego. No, w wielu tego typu konfliktach, jak się przyglądamy, dyskusji ludzi wierzących z niewierzącymi. Jakże ważne jest, żeby w tych słowach, no, przejawiało się to, o czym tutaj Pan Jezus mówi, że będzie się przejawiać. Jak poczytać te stare świadectwa na przykład prześladowanych chrześcijan z pierwszego, drugiego, trzeciego wieku, to tam są niezwykłe świadectwa tych ludzi. Jak na przykład przyszli do tego ucznia Jana Chrzciciela, ucznia Jana Ewangelisty, zapomniałem, jak się nazywał, tam do niego żołnierze przyszli rzymscy, żeby go tam no, zaprowadzić gdzieś na śmierć, to on ich przyjął, ugościł ich, posadził ich przy stole, nakarmił ich i oni poprowadzili go prosili, żeby on się wyrzekł tylko Chrystusa, żeby tylko zapalił temu. On powiedział, 70 lat służę Chrystusowi, on mnie nigdy nie zawiódł. I ja miałbym teraz się jego zaprzeć? Nie mogę się zaprzeć mojego Pana, który oddał. I to jest świadectwo, które do dzisiaj brzmi. My po latach to czytamy i do nas to mówi. o Jego wierze, o Jego miłości, o Jego łagodności, z jaką oddał życie za swojego Pana. I takie świadectwo, myślę, że jest odzwierciedleniem tego, co Jezus tutaj mówi. Nie obelga, nie walka, nie teraz zbluzganie tych ludzi, którzy nawet w swej ślepocie Jezusa przybili do krzyża. Jezus mówi: Ojcze, wybacz mi im, bo oni nie wiedzą, co czynią. On się modli za nich. I to z tego setnika prowadzi do tego wyznania: prawdziwie ten był Synem Bożym. Więc tutaj myślę, że takiego świadectwa potrzebujemy. Świadectwa, w którym się objawi duch i moc Boża, a nie nasze nerwy i nasza frustracja i nasze tylko i wyłącznie odwoływanie się do jakichś ziemskich praw. Mówię, do tego mamy prawo w odpowiednim miejscu. Paweł też się w pewnym momencie odwołał. W odpowiedni sposób. Tak, Paweł też powiedział: jestem obywatelem rzymskim, dlaczego mnie chcecie tutaj biczować? Więc jest na to miejsce, żeby się odwołać do prawa. Ale to musi być w odpowiednim duchu i w odpowiednim czasie. Więc tutaj mamy też zapowiedź, że w takich sytuacjach konfliktów Jezus mówi, żebyśmy nawet się nie martwili o to, co będziemy mówić, że to będzie nam dane i że Duch Boga wtedy będzie mógł przemówić i wydać świadectwo. Dalej zobaczcie, Pan Jezus przechodzi z tego konfliktu, powiedzmy takiego społecznego, na konflikt rodzinny. W wierszu 21 Jezus mówi: wyda na śmierć brat brata, a ojciec własne dziecko. Więc nawet, mówi, na tym polu, z powodu tego, że jesteśmy wierzący, może dochodzić do konfliktu i cierpienia. Mówi: dzieci powstaną przeciwko rodzicom i uśmiercą ich. I będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mojego imienia. Myślę, że te słowa są trudne w kontekście tych innych słów Pana Jezusa, gdzie czytamy o zwróceniu serc ojców ku synom i serc synów ku ojcom. O tych miejscach, gdzie na przykład, jak mamy tego strażnika w Filipii, któremu Paweł mówi, że jeśli ty uwierzysz, to będziesz zbawiony, jeśli twój dom uwierzy, to oni też będą zbawieni. I widzimy, cały dom się nawraca. Cała rodzina przychodzi do wiary w tym przypadku. Ale widzimy, że nie zawsze tak jest. Że czasami, mimo naszej wiary, mimo naszej pobożności, nasze dzieci nie przychodzą do wiary. Nasi rodzice nie przychodzą do wiary. Nasi krewni nie przychodzą do wiary. I co wtedy? I myślę, że tutaj wielu wierzących żyje w takim oskarżeniu, żyje w takim poczuciu klęski, że no, oni się nie nawrócili. Staraliśmy się, głosiliśmy im Ewangelię, byliśmy świadectwem, a jednak oni nie przyjęli. Teraz pytanie, czy my coś źle robiliśmy? Czasami może tak jest, czasami może rzeczywiście byliśmy złym świadectwem, ale niekoniecznie. Tutaj widzimy, Pan Jezus mówi o konfliktach, które mogą być w rodzinach prawdziwie wierzących, prawdziwie oddanych Mu uczniów. Jezus mówi tutaj, że takie rzeczy też będą się działy i musimy te rzeczy łączyć ze sobą. Nie możemy tylko patrzeć na jakiś jeden fragment Biblii, który mówi o tym właśnie, co Bóg czyni, co Bóg chce, co wiemy, że jest Jego pragnieniem, żeby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy, żeby rodziny były zjednoczone, żeby w rodzinach była ta miłość i jedność, ale takiej gwarancji nie mamy. I obwinianie teraz siebie w każdym przypadku myślę, że nie jest słuszne. Są przypadki, że zawiniliśmy, że w jakichś sytuacjach zawiedliśmy i z tego musimy pokutować, to musimy przyznać i wyznać. Natomiast branie na siebie całej winy za każdą sytuację myślę, że nie jest właściwe. Że jest też tak, jak tutaj Jezus mówi, że niestety w innym miejscu Pan Jezus mówi: nie myślcie, że przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Czyli wiara w Niego i oddanie się Jemu i wierność Jemu czasami powoduje niestety rozdźwięki nawet w rodzinach, nawet wśród tych najbliższych. I tak jak tutaj widzimy, nawet może to prowadzić do wydania na śmierć. Czyli takie no już ostateczne załamanie tych ludzkich, międzyludzkich relacji, gdzie ktoś jest gotów wydać na śmierć najbliższą sobie osobę, ojca, matkę, dziecko. Więc tutaj też te słowa są potrzebne nam, w takim sensie potrzebne, byśmy pochopnie nie sądzili w jedną czy w drugą stronę tych ludzi, którzy znajdują się właśnie w różnych tych okolicznościach rodzinnych. Bo tak łatwo jest wydać sąd, nie? Że gdybyś był prawdziwym wierzącym, gdybyś był dobrym świadectwem, na pewno wszyscy by w twoim domu uwierzyli, bo jest napisane, uwierz, a będziesz zbawiony ty i twój dom. I to błędne jest po pierwsze rozumienie tego wiersza. Ten wiersz tego wcale nie mówi, że jak ty uwierzysz, to cały dom uwierzy. Ten wiersz absolutnie tego nie obiecuje. Ten wiersz mówi, uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty będziesz zbawiony. I twój dom, czyli jeśli twój dom uwierzy, wtedy też będzie zbawiony. Więc to o to chodzi, a nie, że jak ty uwierzysz, to cały dom będzie zbawiony. Tam nie ma takiej obietnicy. To jest błędne tłumaczenie tej obietnicy. Więc to jest pierwsza rzecz. Ale widzimy, że takie rzeczy miały miejsce, że są takie świadectwa nawrócenia całych rodzin, całych domów. I chcielibyśmy, żeby wszystkie tak domy wyglądały. Ale wiemy, że nie wszystkie tak wyglądają i niekoniecznie jest to wina tych osób, które uwierzyły w tych domach. Więc tutaj musimy być bardzo ostrożni, by nie wydawać takich pochopnych osądów, tylko pamiętać też na takie słowa Pana Jezusa, który mówi, że niestety wiara w Niego w niektórych przypadkach będzie miała takie konsekwencje, że będziemy znienawidzeni nawet przez najbliższe nam osoby. I to też musimy być na to gotowi. Jezus mówi, że jeśli ktoś miłuje bardziej ojca, matkę, męża, żonę, dzieci niż jego, nie jest go godzien. I są sytuacje, w których niestety wybierając Jezusa narażamy się na nieprzyjaźń ze strony najbliższych nam osób. Więc to są też, to jest część tego całego fragmentu, zobaczcie. Pamiętajmy, że to wszystko jest wypowiedziane w kontekście posłania uczniów. Jezus ich posyła i bardzo szeroko mówi o różnego rodzaju okolicznościach, problemach, wyzwaniach, które będą towarzyszyć temu zwiastowaniu Królestwa Bożego przez Jego uczniów. Jezus dalej mówi, będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mojego imienia. Więc wiemy, że tutaj to nie oznacza, że wszyscy w 100% będą ich nienawidzieć, bo wiemy, że nie wszyscy ich znienawidzili. Niektórzy ich pokochali i niektórzy uwierzyli. Przecież Kościół jest owocem tego ich zwiastowania. Ale myślę, że to stwierdzenie będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mojego imienia odnosi się, że no, chrześcijaństwo generalnie będzie nienawidzone z różnych stron, czyli i przez ten religijny establishment, i przez władzę państwową, przez różne rodzaje instytucje, czy właśnie nawet tutaj rodziny, krewnych, wioski, miasta. No i to widzimy, że to miało miejsce i to ma miejsce. Nawet w innym miejscu Pan Jezus mówi, że będą was zabijali, myśląc, że w ten sposób służą Bogu. Więc też do tego stopnia przez nawet takich właśnie wydawałoby się religijnych, pobożnych ludzi, którzy w swej ślepocie i jakimś niepoznaniu Chrystusa. Coś takiego, no, oczywiście. Więc tutaj no myślę, że to też było ogromnym wyzwaniem. Pomyślcie sobie o takich braciach, siostrach, którzy przez jedyny wtedy Kościół byli nazywani diabłami, nazywani bluźniercami, czarownikami i paleni na stosie z jakimiś tam często właśnie opisami ich kary, czy ich winy raczej, jako bluźnierców, wrogów Boga, synów szatana i tak dalej. To naprawdę trzeba było wiary, żeby no, to wszystko znieść i ufać Bogu pośród takiego zniesławienia i takiego pohańbienia i cierpienia, które temu towarzyszyło. Więc tutaj Pan Jezus widzimy, no, naprawdę tak przedstawia taki dramatyczny, powiedzmy, los swoim uczniom. I sobie myślę, ile dzisiaj w naszej ewangelizacji i w naszej chęci pozyskania ludzi dla Królestwa i do Kościoła, jest takiego też uczciwego przedstawienia im tych bolesnych aspektów chrześcijaństwa. Nie? Ile jesteśmy gotowi im o tym mówić, jak dzisiaj często słyszy się tych różnych ewangelistów no, mówiących o koszcie uczniostwa, o cierpieniu, które będzie udziałem tych, którzy pójdą za Jezusem. Raczej myślę, to jest rzadkość, wielka rzadkość. Niewielu o tym mówi. Wielu mówi o tym właśnie, o zbawieniu duszy, co jest prawdą, i mówi o tym, że będzie wszystko dobrze, nie? Że będzie dobrze w domu, w rodzinie. Nie? Więc tutaj myślę, że no, potrzebujemy rozmyślać nad tymi słowami i być uczciwymi w naszym świadectwie i w naszej ewangelizacji, nie obiecując ludziom złotych gór, tylko obiecując im to, co Pan Jezus obiecał. Zbawienie, życie, pokój, radość, ale w pośród prześladowań, w pośród nienawiści tego świata, w pośród konfliktów, które będą nawet wśród naszych najbliższych. To musimy ludziom uczciwie powiedzieć, żeby nie byli tak jak ja zdziwieni i rozczarowani. Czemu moja mama się nie cieszy, że ja się nawróciłem? Nie, nie, to się zmieniło. Chwała Bogu, po latach to się zmieniło, ale to trwało ponad 3 lata, zanim zaczęło się zmieniać. No, w moim przypadku tylko 3 lata. 3 lata to też nie mało. No, znaczy do dzisiaj tam dyskutuje ze mną i tak dalej, ale już nie ma tej nienawiści, już nie ma tej wrogości, już nie ma tego, co było, nie? Dzisiaj jest bardziej dyskusja. Czuła się jakaś, że źle zrobiła, że cię wyrzuciła? Nie, nie, nie. Z tego nigdy nie. Nie przyznała. Z tego do tego się nigdy nie przyznała. Nie, nie, nie. To ja się raczej uniżyłem, dzięki Bogu, i po prostu ją przeprosiłem za te moje wszystkie stare grzechy i uznałem, że jeżeli chcę się z nią pojednać, to ja muszę się uniżyć i wyciągnąć do niej rękę, niż oczekiwać, że ona to zrobi. To myślę, że to do nas należy, że jeżeli my doświadczyliśmy tyle od Boga, to my musimy być tymi, którzy będą teraz pierwszymi w tym pojednaniu się z każdym, jak to możliwe, jeśli to jest tylko możliwe. Napisane, jeśli od was to zależy, ze wszystkimi pokój miejcie, nie? Więc wiadomo, że... Biada wam, jeśli ze wszystkimi będziecie mieli pokój. Nie, nie, ale... biada wam, jeśli o was dobrze będą mówić. Będą wszyscy... No, to samo wychodzi, no. Ale z drugiej strony, jeśli możemy, to tak, zabiegajmy. To się staramy, o to pewnie. Dobrze, tu się musimy zatrzymać, bo już czas nam się na dzisiaj kończy. Jak Bóg da, to będziemy dalej właśnie czytać o tych rzeczach, które tu Pan Jezus dalej kontynuuje. Myślę, że to są niesamowite słowa tutaj, naprawdę nam potrzebne w tej dobie wrogości, w której żyjemy. Oni żyli i my też żyjemy. I raczej lepiej nie będzie, jeśli dobrze czytamy Księgę Objawienia, czy inne miejsca mówiące o czasach końca, to wydaje się, że to zło będzie się potęgować i ta ciemność będzie się raczej zagęszczać, a pokój i bezpieczeństwo to raczej poselstwo tego świata, a nie prawdziwe.